سامعین محترم، ابھی آپ کے سامنے جناب محترم حافظ مظہر اشرفی صاحب نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. منقرب سے پہلے انہوں نے الحاج عبدالستار نیازی صاحب کا کلام پڑھا. نیازی صاحب ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے، بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے، جولی منگتوں کی اسی در پہ بھری دیکھی ہے. جن کی جھولی بری ہے ذرا جھوم کے کہے نا سبحان اللہ. بات بگڑی اسی در پہ بنی دیکھی ہے، اور جھولی منگتوں کی اسی در پہ بھری دیکھی ہے. اور میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے. اور اس گلی کی خاک مل جائے، اس گلی کی خاک مل جائے، سمجھو رفت افلاک مل جائے، اور زندگی بن جائے ہماری زندگی گر نگاہ پاک مل جائے. امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش مدینہ طیبہ شریف کے اندر 40 برس گزارے. ساری زندگی مدینہ پاک میں کبھی جوتی نہ پہنی، کبھی سواری پر سوار نہ ہوئے. قربان جاؤں مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے تو درمیان میں نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ چمٹ چمٹ کے چلتے. لوگ پوچھتے امام مدینہ آپ درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ آپ فرمایا کرتے تھے اس لیے نہیں چلتا جہاں میرے آقا کے سونے پیارے قدم آئے ہیں، کہیں میرا گندا قدم نہ جائے. ساری زندگی مدینہ پاک میں رہے، صرف ایک حج کیا، بقیہ ساری زندگی مدینہ پاک میں بسر کر دی. آخری عمر میں کسی نے پوچھا امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ تعالی سے کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ پاک کا احترام کیا، یہاں گزار دی، بتاؤ کیا ملا؟ آپ نے فرمایا آج تو نے میرا راز کھول دیا ہے. فرمایا قسم ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی رات 40 سال میں ایسی نہیں گزری جس رات مجھے سرکار کی زیارت نہ ہوئی ہو. ہر روز سرکار اپنے جلوے عطا فرماتے، اور اللہ کرے آج کی محفل کے صدقہ پردے اڑ جائیں، سب کو دیدار مصطفیٰ عطا ہو جائے. آئیے حیدرآباد سے تشریف لائے ہمارے مہمان مکرم محمد عمران سہروردی صاحب تشریف لاتے ہیں، ذکر سرکار کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مجھے وجدان جامی مل گیا، مجھے وجدان جامی مل گیا، وہی ذوق دوامی مل گیا، اور وظیفے کے لیے سائم کو آقا تیرا اس میں گرامی مل گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ تمام حضرات کو جشن عرویں شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بار بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درشی پنڈ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نگاہی انداز میں درشی پنڈ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل شکستہ جڑ دیتی ہے جو چھوڑ دیتی ہے، دل شکستا وہ جوڑ دیتی ہے، اور ان کے جیت کرم کا کیا لازم مانگو کروڑ دیتے ہیں، دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دو دخ کرتی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادا کیا ہے؟ تو اے فرشتوں میرے اعمال نہ پالا پھیرا، اے فرشتوں میرے اعمال نہ پالا پھیرا، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب اللہ. سب سے پہلے اعلیٰ حضرت مجید دین ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت جامع کلام کے چند اشعار پیش کروں گا. Oh, شیر